Раздел 9. Кладна, дорога, адрашэння. Я люблю Кладна больш за іншыя гарады. Люблю за прытульнасць блытаных на павуцінне, залітых ранішнім сонцам вулачак, за шырокую плынь ракі, што змяіцца водарасцямі, за грыфель сцен і аранжава-чашуйчатую чарапіцу касцельных дахаў, за ўсё тое, што не дабурыла вайна, за дзікі вінаград, што абвівае крэмавыя муры, за зелень. І хаця зелені не было, а над горадам проста горачай сіне свяціла неба канца красавіка, я ўсё адно нібы крыху адышоў ад закамянення. Ва ўсякім разе дзейнічаў не па інерцыі. Аўтобус на Альшаны быў толькі пад вечар, але я не зайшоў нават у цудоўны мясцовы музей. Мне не хацелася глядзець на рэчы, мне хацелася глядзець на людзей і крыху адыходзіць, прыпаўшы да іх цеплыні. Першае маё прыпадзенне адбылося, аднак, не зусім у тым ключы. Я зайшоў у другарадны рэстаран, адзін з тых, што раніцай чайная, а рэстаран толькі а другой палове дня. І аднак ужо натрапіў на тое, чаго не люблю, на тое, як невялічкі аркестр рыхтаваўся да сваёй занадта гучнай музыкі. Папрасіў біфштэкс, яшчэ сёе-тое і бутэльку піва. Рэстаран быў сучасны, без копій Хруцкага на сценах, бедны мастак, але затое з роспісамі, на якіх плылі розныя царэўны лебедзі і лады, дзеўкамі б ім старымі застацца ці замуж далёка выйсці, ды каб ім Бог 7 дачок даў. І страшэнна не гарманіравала з гэтым мэбля. Шафкі для посуду, сталы, крэслы і цяжкая старая стойка. І тут ужо зараз было хмельна і моцна накурана. Афіцыянтка ў белым вянчыку прынесла мне ўсё і прытулілася да падаконня непадалёк ад мяне. Я еў і слухаў гвар. Нічога, алкаголікаў лечаць. Пазычыў ёй грошы. Ніхто ў гэта не верыць. Але гэта так. П'яныя, як гарылы былі. Глупства зрабіў. Пачаў бараніцца ад міліцыі. А гэтага рабіць не след. З уладаю не звязвайся, павучаў нейчы станоўчы голас. Проста пайдзі дарогаю прэч. Біфштэкс быў з гумы са сталёвым каркасам. Але, як казаў калісьці камісар нашага атрада, вычарпай усе сілы пры выкананні задання, мабілізуйся, а зрабі. Я мабілізаваўся. Тым часам аркестр, відаць па заказу, раўну апрацаваную ў сучасным суперджазавым духу папуры з беларускіх песень. І гэта было ўжо занадта. Два смаркачы з кудлами за суседнім столікам падпявалі і рыдалі адзін аднаму камізэлькі. Афіцыянтка прыкрыла ружовай далонькай рот, хаваючы пазяханне. — Это што ў вас? — Заўсёды такая гнюсь, — спытаў я. — Амаль заўсёды. Акрамя позняй ночы і выхадных. Вялікія рэстараны перасталі хадзіць. — Угу. — сказаў я. — Перасталі. Тут дырэктар і аб'явы дае, і ўсё бегае па ўстановах, і арганізоўвае калектыўныя наведванні. Напіцеся ў нашым рэстаране. Ніхто не напіваецца. — Тады дырэктара лаюць, — сказала яна. — Моцна! Упершыню за апошнія дні я засмяяўся. Аўтобус адыходзіў каля сямі, заставалася нешта з гадзіну да захаду, поўны аўтобус людзей, якіх так рэдка сустракаеш у Мінску. Бурым зімовым загарам загарэлыя твары, хатулі, галава качкі, што тырчыць з кошыка. Я сеў на заднія сядзенні, кідае, але затое вышэй за ўсіх, і ўсіх можна аглядаць. І паляцеў насустрач мяккім, ружовым ужо ад нізкага сонца ўзгоркам, у лясы, якія свяціліся добрым светла-аранжавым агнём, і слухаў музыку мовы, і піў, і не мог напіцца. Божа, такую размову! С такой лаянкай можна пачуць ва ўсім свеце, ад Аляскі да Аўстраліі, толькі ў беларускіх аўтобусах і на нашых рынках, асабліва на Магілёўскім, Рагачоўскім, ну, яшчэ крыху на Слуцкім. Можна было калісь і на Камароўцы, але там цяпер саромеюцца цывілізацыі і міліцыянераў. Кажуць, праўда, нешта пра адэскі прывоз. Але я бываў там і скажу. Не тое, не тое. Чым яны прыкрашалі сваю мову? Гэта я з павагі да вас не выкажу. Але аўтобус гаманіў і не крыўдаваў ні на кога. У яго ў родным доме заўсёды карчма. Ну, гэта лепей, чым карчма была б яму заўсёды родным домам. Хлопцы з гарадскімі валіскамі апусцілі акно і крычаць дзеду, які выходзіць на вуліцу з глухога ў цямнеючых шатах дрэў вясковага кветніка. «Эй, дзядзька, сядзіце ў хаце, не выходзьце на вуліцу!» А то вас тралейбус задавіць, або метро. І падымаюць акно. Ну, гэта ты ўжо занадта, захлусіўся. Нерэальна і таму дурная фантазія. Адкуль у такой занюханцы метро? Рагочуць. Едуць дадому насустрач святам. А я еду насустрач сутонню. І я расчулены. І нават слёзы просяцца на вочы. А ты, хлопча, часам не быў у навінках? Не быў. Ну, то трапіш. Разам пойдзем. І ўмешваецца нейкі зусім сабе інтэлігент. А гэта яго лупнулі меднай каструляй па галаве. То ён з таго часу калі-нікалі загаворваецца на тэму аб медных рудніках на Балхашы. А ён, відаць, у Булак Балаховіча калісьці служыў. Конем хвасты круціў. І таму дасюль баіцца званкоў у дзверы. Цемра бегла насустрач. Падскоквала і ападала наперадзе плахта святла, аўтобус засынаў, а я сядзеў і слаба усміхаўся чамусьці. Да Альшан, маленечка мястэчка, я дабраўся 10:10 з нечым вечара. Можна было разгледзець толькі агні ў вокнах, цьмяныя мётлы голых яшчэ дрэў, ды пляму святла ля клуба, ды натоўпле яго, пераважна з моладзі, вясёлай, бесклапотнай. Дзе тут можна начлег знайсці? І каб бліжэй да замка? Ай, дзядзечка, пляснула рукамі нейкае дзяўчо, то гэта вам Альшанка трэба, гэта прыгарад. Яна так і сказала. Прыгарад. І я ледзь не пырснуў са смеху. І кіламетра не будзе. Ун туды, і ўсё проста, проста, проста. Я чартыхнуўся. Памылка. І не першая. памылкі нават у працах па гісторыі. Чорт бы іх пабраў, свайго не ведаюць. Усё адно як славутая маламажэйкаўская царква. Шэдэўр наш на самай справе стаіць у вёсцы мураваная. І невядома, хто першы яе назваў маламажэйкаўскай. А сотні ёлпаў паўтарылі за ім, не ўдасужыўшыся нават пабываць на месцы. Працаўнікі мастацтвазнаўства, мастакі, гісторыкі, архітэктары, работнічкі. Я ўжо зусім быў сабраўся ісці, калі нехта сказаў: «Пачакайце, вось загадчык клуба ідзе, вячорка». Падыходзіў невялічкага расточку чалавек. Валасы нібы прыліпнулі да круглай галавы, хада нейкая ладненькая, вясёлая. «Заляпушчанак Мікола Чэсявіч». «Косміч Антон Глебавіч». «Дык вы да нас. Хадзем разам». «Вячорка, да заўтра», сказаў нехта нам на ўздагон. «Чого ты яны так?» – спытаў я, калі мы заглыбіліся ў цемру. «Ат, это яны па вулічнаму. Паважаюць, а адвыкнуць не могуць. Паважаць, здавалася б, няма за што. 6 класаў у мяне асветы, але ў нас не толькі кіно і танцы, а і лектары, і па 2 спектаклі ў месяц. О, вядома, пад суфлёра». Я быў вельмі рады спадарожніку. У гэтым цямноці рысь пераламала б усе 4 лапы, а я да раніцы абавязкова б трапіў назад укладна, а тут спакойна ішоў сабе побач з маленькім чалавечкам, які ўпэўнена каціўся наперад. І было зусім не так і кепска, бо пахнула вясной, і не зусім яшчэ прасохлая зямля спружыніла пад нагамі. «То чаму б вам не падвучыцца?» «Хе-хе, дзе там? І гаспадарка, і клуб. Жонка рукі на рабоце сцерла, часта аж стогне на пецы. Ды на маё месца сюды і мёдам не прывавіш, і на ланцугу не прывядзёш». «Чого ж так?» «Месца глухое, і чартаўшчына нейкая ў нас у наваколлі завялася. Сам бы зароў ды збег некуды, ды няма куды. Ну, але нічога». «Якая чартаўшчына?» «А, самі пабачыце. Ну, не думайце, што ў нас там так ужо кепска. У нас там замак, касцёл, прабачце, вядома, з плябаніяй, млын, сыпныя пункты, філіял клуба. Вось пачнуцца работы, народу прыбудзе, будзе ўсё, ой, ён будзе, ён, ой, што вы, функцыяніраваць і там 3 дні на тыдзень. Тады, ой, хоць разарвіся. Не, месца ў нас добрае, але ўсё прыгарад. А вы сюды чаго?» Я сказаў, што буду даследаваць замак. «Замак у нас, о-го-го, недагледжаны толькі. У нас яго ўжо 2 тыдні як даследаваюць. Навука, археолагі, дзяўчына кіруе. Ды ладненькая, худая толькі. Нічога, як кажуць, дзеўкай поўная вуліца, а жонкай поўная печ. А дзе б там спыніцца можна ў вас? Ды на першы выпадак, хаця б і ў мяне, на пару дзён». «Чаму так?» «А далей вам наўрад ці самім захочацца, бо я вячорка. Бацька мой быў вячорка, і дзед, што казаць, люблю бяседу, ну. І не тое там, каб бойка ці лаянка, такога я сам выкіну. А бяседу абшчэння срэдзі людзей люблю». «Не, ўсё ж добра абшчацца з людзьмі». Я ішоў і пасмейваўся сам сабе. Добра мне было і пасля, калі зразумеў, што агеньчыка вальшанкі не было відаць проста таму, што парк быў такі густы, і гэта ён нават яшчэ голы закрываў іх, і што агеньчыкаў тых няшмат, і што чуваць рознагалосы брэх сабак, і што хата вячоркі такая утульная з сярэдзіны, беленая з ручнікамі, з печчу і газавай плітою тры сцене, з трыма пакоямі і бакоўкай з асобным уваходам, куды гаспадар з жонкай Марыі Семёнаўнай, мажной смешлівай кабетай, адвялі мяне.